بران مخترم آردن کو دمولانا مبتی مجتبا عمیر صاحب دور تفسیر قرآن دا 155 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی 26/7/2008 کی شہر ددید ملائی دو پتہ ساتی اشاد توید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نس نمونی د خیر او د بی خیرای اغه ذکر کئ او بیا بل رکو کی دلائل ذکر کئ ورقداتنا موسل کتاب یقینا ورکړم موسی را کتاب په دې مساله چې خیر او برکت والے د سوک یا الله وجعلنا ما هو خاو هارون وزیرا ګرځول می سره دنا رور د هارون وزیرا بوجته اونکه دانا چه موسا بادشاہ و حرون علیہ السلام سو وزیرو وزیرہ بوجو چتاو ان کے اوسر بوجو چتاو فقلنا ذبا الى القوم اللذین کذبو بی آیاتنا فرتمیویل چه ورشی آقا قوم تا چه دکزیب کئی الى القوم اللذین آقا قوم آقا بدبخت تا کذبو بی آیاتنا چه درخت نگرنی زمنگ آیاتنا خیر و برکت دا فرعون نگرنی خیر و برکت دا چا نگرنی فرعون نگرنی او آغا خیر و برکت دسخو دی عبادت خانو نگرنی دا دسخو عبادت گزار دی کذبو بی آیاتنا چه در غجن گرنی زمنگ آیاتنا نو گورا موسا دا عید خیر موسا دا عید خیر چه خیر و برکت یوازی اللہ چهی او دی نور انکار کرو نو توی دا لک سوچو که کنسه چل شهو پی کرده و فدم مرناهم تدمیرا نو حلاک مکرل دیلرا پا مکمل حلاکولو فدم مرنام تدمیرا حلاک مکرل دیل را پا مکمل علا کولو تباو برماد مکرل بلا نمونو گورا خیر دی قوم نوح قوم دنو علیہ السلام چه خیر و برکت دی چانه گنه لیو پاین تن پاکنا دی چانه گنه لیو پاین تن پاکنا ود سوا یغوس نصر بابا دا غینه سه گنه لیو خیر و برکت گنه لیو اغید خیر و برکت واقداران گنه لیو ود باباو سوا باباو، یغوس باباو، یغوق باباو، نصر باباو دا پینزه باباگان دا آدم علیه سلام اولاد نیکان بندیانو اغیه دا خیر و دا برکت زیموار گرنو لیو وقام نوحل لما کذب الرسل خواندنو علیه سلام ارکلای چه در اغجنو گرنل طول پیغمبران اغا وقی نورو یوازی نوح دیتر اغلو یک یوازی نوح علیه سلام خود یوازی د نوح علیه السلام تکذیب او داغه دروغ جنتیا د ټولو پیغمبرانو دروغ جنتیا وا اولی د ټولو انبیاو دا دعوتو چه لا اله الا الله چه د خیر او برکت زموار نشته بیدو الله انا په دې صورت کې بيدا معنی کوي کنه لا اله الا الله لما کذب الرسل کذب الرسل چه دروغ جن یو غنل پیغمبران اغرقنا وجعلنا لهم للناس آیا دوب میکړل چاوالا برکت ورکو بیا برکت به وکنه او ځا بابا د اخلاص کړو لوی ځوان بیا راغلی ا د اخلاص کړو اغرقناهم دوب میکړل دی لرا وا جالناهم للناس آیا او می ګرځول د دی للناس نور خلق لا چې غي خیر او برکت دبل چانه غنی آیا نخا شو ګورا چې تا خیر او برکت د بابا نه غنل او غي سر سو شو للناس آیا د پار د خلق نه خواتد نه لظالمین تیار کړه مې د پار د ظالمانو دروستان اوسانو ظالمانو د پارا چې اوس خیر او مرکت دبل چانه غني د لات بابا نه غني د منات بابا نه غني د اوسا به نه غني او دین خیر او برکت غني واتن علی ظالمین تیار کړه مې د پار د ظالمانو د اوسانو ظالمانو د پارا یاد دغه ظالمانو د پارا په قیامت کې عذابن الیما د ظالمین زمانه مې وکړي له ظالمین د اوسانو ظالمانو یا علی الظالمین دو پار دا اغو ظالمانو عذاباً علیم عذاب درناک با قیامت کی و آدم و ثمود و اصحاب الرس عادیان و گورا هود علیہ السلام و طویلو چه مالکم من اله غیرو و ثمود و ثمودیان و تو گورا چه صالح علیہ السلام و طویلو و اصحاب الرس و دو کوئی والا رس کوئی توی و اصحاب الرس دو کوئی والا سو کو ویدا دو صاحب یاسین والا دیوی سو کوئی سورت یاسین آغا داعی رجل مومن آغا چه قوم تا بیانو کو نو خلق پی را جمع شو او ټوپونه پیوال او بیا کوی تو غرزو نو اصحاب الرس ته وای اصحاب الرس دویم سو کوی قوم شعیب د شعیب علی السلام قوم اې دی کوی خواته اوسیدل یو کوی خواته اوسیدل اصحاب الرس او سو کوی قوم طبع چې د خپل پیغمبر کوی تو غرزو او بیا په تاسو ته کومنو سر بند کو پیغمبر خپل کوی تو غرزو له اصحاب الرس نو اوس اصحاب الرس بدریانو تینو کتری او کوی ته چلے کڑی و مرداری ابو جاہلی چی کوی ته لڑی کڑی واسابر رس داو گورا خیر او برکت چاو چو و قرونم بین ذالک کسیرا او پیڑای ده ترمیان زر دیری و کلن ضربنا لہو الامثال او دا طول بیان کڑی منگا دیر رای برتونا و کلن تبرنا تطبیرا او دا طول می حلاک کڑی دی تبا کرمی پا مکمل تبا آئی چکل ایخ احاجت روا مشکل کشا دی عبادت و دنفی نقصان مالک بلسو گرن لیو مالک دی خیر و دی برکت بلسو گرن لیو و کلن تب برنا تدبیرا او دا طول می تبا کرو پا مکمل تبای باندی و لقد اتوال القریت اللتی هم تیرت ما ترساو او یقینا دی راغلیو پا آغا کلی باندی راغلی دی تگرزی دلی دی راغلی دی پا آغا کلی باندی هم تیرت ما ترساو او چه ورول کلی شوی پاگی بانی ورول ناکارا افلم یکونو یرونها وعدهی نوینی افلم یکونو یرونها وعدهی نوینی چه افلم یکون وعدهی دیده چه وینی دیلارا وینی نسو افلم یکونو یرونها وعدهی نوینی دیده گوری ورطنا بلکانو نخی وینی و بلکانو لا یرجون نشورا برکه دی قیده نستی دی پاسی دو قیامت دی پاسی دو قیده نشته الله ته مخامخ کېدو عقیده نشته نو په کار و چې د دینه عبرت غستوي په کار و چې د دینه عبرت غستوي چې وګورم د تیرو قومونو چې کاله الله مالک د خیر او د برکت اون غنو د قیامت منکر شونه تبا او برباد شو نو کومنګ داس شونه اون بس شو تبا او برباد نو دای داغه پزای په پیغمبر ترازونو شروع کړل استاد خپل وخت پر عینه وګوره و ازار اوک دا استاد وخت پر عینه دی کنه اذا او کا کل چوین دی تالرا این یتخذونک الا هزوا ننی وی تالرا مگر گپ وی دا او گورا نبی علیہ السلام بارک وی وی اهذا الذی باسل الله رسوله دا دا دا د سپکاوی د پاره وی اهذا الذی باسل الله رسوله ایدار علی گله دی الله استاد دا وی ویل وی ما وجد الله احدا الا یتیم ابی طالب ما وجد الله احدا الا يتيم ابي طالب الله تنو سکنو معلوم چې پیغمبر کړه وې دادا ابي طالب يتيم رواري د اخيله هغه له پیغمبر کو لولا رجل من القريتين عظيم لولا انزل على رجل من القريتين عظيم ولې په دې پتواک ما کې او طيب کې بل غټ سردار نو چې پاغي قران را لګره په دوه باندې راځي دا وتا پوریم دا ګپ کوي کنه دا گورا دی خوار پڑک تو گورا دا روڑای نو می روڑای پسی وزی پو بانی چی غیوی او دی رازی پا مونگ بانی ردو نکی یا تخیزو نکی اللہ حضوع نو جوڑای تال را مگر گاب نو نوی تال را مگر گاب احازل لذیب داوی پا گاب کی آیتا دی آکاز باس اللہ و رسولا چرالی گل دی اللہ استازین کازل یو ظلونا یقینا نیز دیده چی واری منگ لرا عن آلیہ تینا زمونگ دو خیر و دو برکت خاندانونا عن آلیه تینا زمونگ دیزی موارانو دو فایده و دو نقصان نا دا چی مونگ و تو خدایان وایو انکادا لیو ظلونا عن آلیه تینا چی دیواری مونگ لران آلیه تینا زمونگ دو خدایان نا لولان صبرنا آلیه که مونگا نوی کلک شوی پا دیبانه دا خو شکر دی چی کلکیو مونگا شکر دی چی مونگ پا دی باباگانو سیو کلکیو گنو خدایشتی که دا به ویل کنه لولا ان صبرنا علیها دا به ویل او یو بل ته تعلیم هم دې کو سورته سواد شپغم کی وی او انیم شو واسبرو علی الہاتکم انیم شو واسبرو علی الہاتکم زی زید دې قران درس نه د تکین نه واسبرو علی الہاتکم په خپل زموارانو باندې کلک شي په خپل باباګانو باندې کلک شي دا غینه وانه وړي سواد شپغم لولا ان صبرنا علیها کومنګ نو کلک پدې باندې او سوف یعلمون زر دا چې پته وو لګی دیتا حين يرون العذاب کله چې وینې د عذاب لره منغول سبیلا چې څوک د خطا د لارې پته و تولګي چې گمراه سوکو نن خو تاسو د گمراه نسبت کوي منغول سبیلا ارا ایتمن اتخذو من اتخذ الهه هو ها ای فکر دې کړی آکستا اتخذ الهه هو ها چې نیول دې د خپل خدای لرا هوا هو خپل خواهش یعنی خپل خیال ته خدای ویلی دی بل د خپل خیال منی د خدای صفات دادې چې سړی د خدای اره خبره منی نو دې د خپل خیال اره خبره منی بس خو نه شو جوړي دا یو معنا من اتخذ الهه هوا هو مداره کوئی من اطاع هوا هو فی ما یاتی و یزر فهو عابد هوا هو آغا سوک چه تابداری که دخ پل خواهش فی ما یاتی و یزر فهو عابد هوا چه تابداری که دخ پل خواهش پکڑو اڑو که چه سکیو سپریدینو پخ پل خواهش کسخو تخ پل خیالوی چه داو کانوی کی خیال ہوتا ہوئی چی ارد آتا گنبا غشل ورشال تا خیر و برکت و غوار جوڑل تروان دے او خپل خیال پاگی باندی لگیا دے الہ ہو ہوا ہو یا مانت تا خضا الہ ہو بے ہوا ہو مانت تا خضا چاج جوڑ کردے الہ ہو خدای لرا بے ہوا ہو پا خپل خواہش یعنی پا دلائلو باندے خدای ندینی ولی بس پا خپل خواہش زانا خدای جو کردے کلیو پسروان کلبر پسروان مان اتخذ الهه هوا هو چا جوړ کړل د خپل خدای لرا الهه خپل حاجت روا لرا خپل خیال نا هوا هو مفول اول الهه مفول ثانی مان اتخذ هوا هو الهه چا جوړ کړل خپل خدای خپل خواهش نا خدای د خپل خدایش نه جوړ کړل خدای یا مان اتخذ الهه بهوا هو چا جوړ کړل الهه خپل خدای لرا بهوا په خپل خواهش باندې افا انت تکونو علیه وکیلا و آئیه تا پا دا بانده وکیلا دا بچکو لزیموار چی تا با دا بچکه افا انت تکونو علیه نو آئیه تا پا دا بانده زیموار ام تا سوایت گمان که ان اکثرام چی زیاد دین آئی اسماعون او ریو پویگی ستا دا گمان نی چیگی نیزه دا خبر کم منو دا یوری او دی پا دی خبر آبانی پویگی نوی این هم الا کل انام ندی دا مگر ساروی این هم ندی دا الا کل انعام مگر ساروی دی آغیم واوری آسی چغا چغسی کی واوری پا مطلبی نپوی گی دی پا غاکمی و شنگ دا قرآن کی خو مطلب باندی نپوی گی این هم الا کل انعام ندی دا مگر ساروی دی دا آغا دا جوان دا سارو دا جوان هم سنورا فایده نوا بس خوراک سکاک اوڑا که دل او تشیدل داغم داغدن دق دا بس نور دا جوان سخپل مقصدو نگرزاو دا دا خواهش خواهشاتی کفر دا کار دی این هم الا کل انعام بل هم اضول سبیلا نوید سارونو پیم لگوار تیر بل هم اضول سبیلا بلکه دی دی خطا دلاری نام زیاد گمراها دا غینا خطا دلاری بل هم اضل سبیلا ولی سارون هم بدتر دیوی یو وجه دادا زکر ساروخ پل مالک او پیجان یو وجه ساروخ پل مالک او پیجان دا چه چاول روڑای ور کولا چاول خوراک ور که غویه ده سار زمیدار که که پی اولار بوزی بل رز پی راولی بل رز زمیدار که که پی پڑه واچه و مزم ازار پس روانی او غویه آرد تلال شی او رسی گی آل تلکه شلپی چوز پا کارا شی ما تا با جخ کلاو کی او وردن نو می کی آل تا می خور تو تاری اگه دور دا خپل مالک تابیداری اکڑا خپل مالک او پی جندو او دا مالک تابیداری اکڑا او دی کافر دا خپل مالک اوم نو پی جندو او تابیداری اومو نکڑا دا دی وجه نداغی نسو شو بدتر شو دوی موجه ان هم الا کل انعام بل هم اضل سارون بدتر پا دیدی چه ساروی چی دی نو آغی خود ٹیک دادا منز او دسته او نکرل منز او دسته او نکرل نو گناه خومو نککنا خلاف خومو نده کرده نو زدان لیکه ده سواب بوجای نیده که کردی نو ځان له خو ګناونو پیټه جوړ کړه نه کنا او دې چې دې نتابیداری مون کړه ځان له دې ګنا پیټه هم جوړ کون ان هم الا کل انعام بلهم اضل دې ګنا پیټه ځان له سکو جوړ درې موجا ان هم الا کل انعام بلهم اضل سارونه با تر په ساروي ګرځي او را ګرځي ارسه چې کینو کوي با حساب کتاب سره نشته دی او دې دا غینه بدتر په دې چې دې لکه ګرځي د سارو او وخت په سارو په شانته نه روان سارو باندې خو وخت دا سره روان دي حساب کتاب سره نشته او د سره څه دی حساب کتاب دی نه انهم الا کل انعام بلهم اضل سبیلا دې دا غینه بدتر شون دې وجوي اضل سبیلا الا کل انعام بلهم اضل سبیلا دا ته چې کمنو سره بو حساب دا ګمان دی جوړ د دوه لاسې دوه پی دی جوړ دا سړی دی دا سړی نه دوه لاس او دوه پو خرم ملاویږي دا ای دغه شانت ملاویږي هلو سو رحم الله فرمایل وی سرګودا وی سرګودا سرګودا وی سرګودا معنا سرګدا سرګدا وی دی کی خړډیر دی وی باز دو ټانګو والے اور باز چار ټانګو والے وی بازار ترال شی باز چار ټانګو والے باز دو ټانګو والے سچ کبیر سرور پو خری سد دوه پو خری کنه دا ملاویږي پکې ان اکثر هم يسمعون او يعقلون مدانی انهم الا كل انعام بل وما ضل غرب صورت ادمی انسان بوده ابو جهل واحمد هم یکسان بوده غرب صورت ادمی انسان بوده کپ شکل انسانیت وی کپ شکل سے انسانیت وی نو احمد و ابو جهل هم یکسان بوده نبی ابو نبی علیہ السلام ابو جهل برابر برابر دی نوے انهم الا كل انعام بلهم اضل نذي مگر پشاند سارو بلکې دې نوم بدتر دلاري الم تر الى ربك وبركات دلائل دا عقل دلائل او تو شروع کل و ما نکنا خپل دنیا ته دونه قتل الم تر الى ربك اي سوچ دنه کړه قدرت دربتا كيف مد الظل چې سرنګي الله رب ال عزت كيف مد الظل سرنګي وګړي الله سورې په غور دل درکې زکانا تو اچ د خیر او برکت زی موار بلې نو دو ته دی وای چې د خپل سور خود له رالن کی کنه ته چې کم دنو پینزو پټه او سور دې چې کم دنو شپېته پټه دی او دا لوی لمچړیا غځای پوری نو زکانا ورته وای چې د سور خور لګ لاړن که بس کارما الی ربک کیف مد ذل رب ته یو ګور الی ربک قدرت دربتا کیف مد ذل سرنګ سوګ دی الله سور لرا ولو شاء لجعله ساکنا خواخ وی دا اللہ نو لجاله او ساکینا خام خاکر زوری بیو دیگر رب زائی باندی اولان سم جالنا شمس علیه دلیلا بیا کرزول دی منگنور علیه پدی باندی پدی کمیو پزیاتی جالنا شمس آ کرزول دی منگنور علیه پدی کمیو زیاتی باندی دلیلا خودن که سم قبضناو الینا قبضن یسیرا بیا راغون کمنگا دی سوری لرازان طرف تا پراغون دولو آسانو گورا ترسو وقت پوری سوری بیا د سړی د خپو د لاندې شي سورنی سهار نه زویل هغه سوری ته ویل کیږي چې کوم د سهار نه د ماسپخین نه وروسته چې کوم سوری یا ربای کې هغې ته فی وی څه ورته وی فی فی اوزوال به م چې توفقه کې ویلی فی اوزوال د سهار نه وروسته چې کوم سوری تر ماسپخینه زواله پورې نو هغې ته ویل کیږي زویل څه ورته وی زویل نو دقه زویل الله ځان ته راغون کي وی بس راغونډې کو ځان طرف ته نو چې نوار په تندی شي نو سورې د خپو د لاندې شي د خپو د څه شي لاندې شي نو څه شي هغه سورې دی کوم جاکټ کې راغونډ شو ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا بیا راغونډ کړو موږ الله دې لره الله وی دې لره الینا ځان طرف ته قبضا یسیرا پر راغونډول آسانو نو ګورا دې نوار کې دې سورې کې الله کوم برکت اچولې دې نو دا برکت دې چا کار دې الله هو الذی جعل لکم اللیل لباسا شپا کے کم برکت خوب کے کم برکت رز کے کم برکت فکر دیو تو نو کوئی وہو الذی اللہ دی آغزا جعل لکم اللیل لباسا چھ گرزول دا شپس تازو پار جاما جاما دا نیک پکی نیکی کینو جاما بد پکی بدی کینو جاما ناریو دا پارا غل پکی غلاک کینو دا آغز پار جاما لباسا پردہ دا پردہ وانو ما صباتا تیارو بے وصول پردہ دا ہوئی کنن وان نوم صباتا او خوب چه ده نو صباتا پری کون که ده غمونو پری کون که ده ستڑی توب وان نوم وی بڑا او دش غم ده دڑی لانده که چه او دشی اتیا ذر غمونو خودی ده ایس ننه ده خبر خدا مزه غم در دړې لاندې کړې دي چر اپاسی بیا خو جو بن کړې سیخ روان دي بیا خدا مزه استړواله مړواله هر څه ختم شي وي صوبات د ثبت نه پرې کول ته کسړې کې د استړې توپ جمع کړي دي د هفته نه زیات کار وکړو نو وې دوره دې نه زیات هم نشو کولې چې د راز استړې توپ په سړې کې جمع شینو ما خام دې د ګرځېدونی بس دې دا وې چې ما چې بختور نوې د ما سوتن د موز بسټین کیږي چې د ماستر مونږو شي سار را پاسی ډېر وې نه چې سیمه ستړم خدمه دې بیا د سره میټر د سره شوی 0 میټر بیا د سره شوی وانما صبات اخو پر خون کې د غمونو پر خون کې ستړي توپ ثبت نه پر کول ته ویل کی وجعلنا رنشورا او ګرځول د ارز د پاسې دو دانه چې درځ یو دې وجعلنا رنشورا او ګرځول د ارز د پاسې دو شپې برکت تو ګورا د خوب برکت تو ګورا د ارز برکت ار یو سره مناسب برکت چا ګرځول دې الله وهو الذي ولد يا غزات ارسل الرياح بشرا رالیگی بادونو لرا بشران ده پار ده زیری بینه ده رحمتی مخی ده باران نه ده باران نه مخی مخی نرای روالوزی نرای نه اوالوزی نرای نرای روالوزی ویره که خیلی ده آواز را سه ده نمناک غنطا که ده نمناک غنطا که ده اللہ و بارانو کی ارسل الریاح رالیگی بادونو لرا بشران بینه ده رحمتی او گر آوا که اللہ رب بلی سنگ برکت اچوله ده ده آوا برکتونو ده گر ده باران برکتونو تو گر بینه ده رحمتی وړاندې د رحمت د مهربانۍ خپل لوان ځلنا مینه سما ایمان طهورا اور اوری د بر نامان طهورا او په پاک پاکونکې طهور په خپلم پاکې بولم پاکونکې هغه ته وي ما ان طهورا او په پاکې او پاکونکې لو نه هی به بلتم میتا دا چې ژوندې کوم تازه کوم غا په دی باندې بلتم میتا کله شال کله اوچ اوچ کله په الله وي تازه کما نو هی به بلتم میتا دا چه تازه کومنگ اللہ وی پده سرام بلتم مای تاکل اوچ ونسخی همی ما خلقنا نام واناسی کسی را اوز کومنگ دیرام من ما خلقنا داغینا چه پیدا کردی منگا پچه اوز کو انعامن پسارو واناسی کسی را او پخلکو دی رو بانده دیو بو که اللہ رب سور برکت واچو من ما خلقنا نام واناسی کسی را زمک تتزان لبرکت ملاو شو سارو تتزان لبرکت ملاو انسانانو تتی زان لبرکت ملاو سمر برکت بکی اللہ وچو ولقد صرفناو بینهم لیذکرو نو گنا باران راوستن کے نو نو راوستن کے اللہ نو باران باندی دانا اثر مرتب کون کے سوک دے اللہ ولقد صرفناو بینهم لیذکرو یقینن چلو منگ دیو بول را یو مانا چلو منگ دیو بول را بینهم پمیز دی کے لیذکرو داد جی یادو ساتی چی دا باران سو ساتی یادو ساتی یادو ساتی دا پلان کی تاریخ بانی باران شو دا دا غیوب دی لیذکرو دا چه دی یادو ساتی قدرت دا اللہ لیذکرو نو گورا منگ دیل کرو چه دی یادو ساتی نو فابا اکثر الناس اللہ کفورا پا کاروی چه دی تنا قدرت دا اللہ معلوم کروی یاد کروی قدرت دا اللہ جو مانا ولقد صرفناہو بینہم یقینا چلو منگ دی قرآن لرا عرو منگ دی قرآن لرا بینہم پا میاز دی کے لیذکروا دا چې دې نصیحت واخلي چې دا ومني چې لکه څنګه او باران کې برکت اچونکه الله انسانانو کې برکت اچونکه الله او باغدار د خیر او د برکت الله دې لیذکروا دا چې دې مسله یاد کی چې تبارک الذی نزل الفرقان هدایت نه یاد نه کړه بلکې الټه په شا باندې راټوا غس فا اکثر الناس الا کفورا انکار کو زیات خلق دار مسله نه الا کفورا مگر د کفر نه اونکو مگر دنا شکرین اونکو دین انکارونو کو چه خیر و برکت بد صرف دا اللہ نگنو بلکه خیر و برکت بد بابا نگنو دا غین انکارونو کو ولو شینا لباسنا فی کل قریت نزیرا که را دکڑو منگا لباسنا فی کل قریت نزیرا خام خارا لگلے منگا پاری و کلی کی یرویان انکے منگو پا هر کلی کی یرویان انکے سکڑو نالے گلے لیکن لم نشا لم نباس نزیرا لیکن التالیبات فالمقدم مثل لو شئنا لباسنا فی کل قریه النذیرا کہ را دکړو مونږا چراولې ګو پاریو کلی کې پیغمبر نو ار کلی کې ومس کړو را لې ګلې خدام خو خنه دا چې په ار کلی کې سراولې ګو پیغمبر بسته د ټوله دنیا د پاره سي کافی عموم د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلوم شو او خاتمیت ختم نبوت ته نسو شو معلوم شو ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فار کلی کی با منگ را لے گلو پیغمبر دل تو امرا لے گلو بل زی امرا لے گلو بل زی امرا لے گلو نا خود طول دنیا دا پارا دا قیامت پوری تسی کافی محمد تا قیامت مقتداست محمد تا قیامت مقتداست نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر قیامت پوری مقتدا دے تر قیامت پوری مقتدا لباسنا فی کل قریۃ النذیرا فلا تطیع الکافرین تا تو چرا دا مون سر اور سلجو اول تک خیر و برکت ملاوی گی ال تو خار او سلٹو ال تو شیخ بابا کش پو کوئی فلا تطیع الکافرین ما منا تا دین کار کو ان کو دا خیر و برکت دا اللہ چہ خیر و برکت دا اللہ نہ مون کر دین دا گئی ما منا گئی سر اور سنو میلادن او جشنو کی مشرکی گا فلا تطیع الکافرین ما من دا کافران و جاہدون بی جہادن کبیرا او کڑاو کوا دا دی سرا و جاہدون کوشش کوا دا دی سرا پا بیانو لدو دی قرآن جہادن کبیرا لوی کوشش لگیایا دا دی قرآن بیان پر اکدام آو دا خیر و دا برکت دا مسئلہ ارتو آیا و جاہدون بی جہادن کبیرا نبی علیہ السلام خو کو کنا خو بیو تا وی دا دا پار دا دوام ہمیشہ دا کار کوا دا قرآن بیان ما پریک دا ہر سب پری دا ما خو قرآن دا پری خودو نئے وجاہدون بی جہادن کبیرا کوشش کوا دا دی سرا کڑاو کوا دا دی سرا پا دی قرآن بان جہاد وی مکی صورت تے کنا نو مکی صورت تے نو قرآن بیان جہاد دے نو بیا رو سب قتال شی کنا وجاہدون بی جہادن یا وجاہدون بی یاد کوا دی سرا پا دی مسئلہ دا توحید کڑاو کو دی سرا پا دی مسئلہ دا توحید جہاد لوی یعنی دا لوی کوشش غواڑی دا دی یو وقت مسئلہ ندا دی یو رز مسئلہ ندا بلکہ لگیایا و سرا لگیایا وجاہدہم بیہی یا پا دی نمن لو پا دی عدم تا دی نمنی نتو تا جاہدو بس بیا لگیایا وجاہدہم بیہی کڑاو کوا جہاد کوا دی سرا دا وجد نمن لو دا دینا جہادن کبیرا جہاد لو چا چاو منو خو خبر ختم شو اگر سر خنور تا ضرورتو نشت خو چا سوک نمنی اگئی تا بیا بیا وائی چا سوک نمنی دانا جد وی مڑا سے نمنی بس پریدا وائیے منگو تا سر کوپا کو خو منی نا نو چا منی نو آئی تا خو بس یو زلی کاپی دا اچی کم نمنی نو اگئی تا بیا بیا وائی اگئی تا بیا بیا وائی جہادن کبیرا وہو اللذی مرج البحرائن اللہ دے آغا ذات دا خوی کنا یو طرف تا تریخ دریاب بل طرف تا خوگ دا طرف تا وائی یو طرف تا دا خیر و دا برکت دا زیمو آرائی دا اللہ رب العزت آواز خیجی بل طرف تا دا بل آواز خیجی نو دا خدا روان بی حازان خصمان اختصمو ست زکار را یزل ستا امروز چراغ مصطفوی سے شراری بولا بی دا خوب لگی روان بینم وو اللذی مرج البحرین اللہ دا آغازات چرا گڑ کری دی دو در یابونا مرج مروج گڑوالی تاوی لگی مرج البحرین چروان کڑی دی گڑکڑی دی دو دریابونا گڑکڑی دی دو دریابونا هازا ازبون فراتون دا یو دی خوکتن دواتون که و هازا ملحون اجاج او دا بل مالگین تریو نتیدون که اجاج تیری گینا هازا ازبون فرات دا یو دی خوکتن دواتون که و هازا ملحون اجاج دا سمکی دا لاندی دا سمکی دا لاندی بحری محیط تی سشه دی سالم دنیا کے دزمک کے دلان دے دریاب دے چکویے کنی سڑے اوبراو جی کنا دریاب دے سالم او پا دے کے ام خوگی او بودی ام ترخی او بودی پا دا اٹک دا سین نا پوری لگوان تا کلر آخو کویو کنا او براو باسا نو کدی اس کلی نو دا بدر اینام درک مالگیری تروش مالگیری سرگودی که دو چوٹا لگی دیلی پا جماعت کی یو دا غید خپلی او بود بل دا واتر سپلائی چه کمی او دا خپلی او بودی نو آقا که خدای ما که غلط شوی چه تا او دی پی لامبل سر بری میچی او یو بر سر بان خطی لکه دا مالگی پو بو چه دا مالگی پو که تش مالگه دا نوال تا پکی دار اوزی او دل تا پکی دار اوزی دا دی پا منس که دا پرده چا چولی چه دل تا سمی خکول خوگی او بر اوزی او بر اکتا چه کم ده چه سورا پا کتا ده کراچه که کرنو که بیا اوز کرنو تروشی او بی دا دریاب بزمک دا لان دی اون دا چا دا غکر دی یو دا مطلب دی دویم دا چه دا شانتی ویدیوم پا بنگلدیش کی عثمانی رحمه اللہ نکلی دی تفسیر عثمانی کی چه بنگلدیش کی او زلکی دا شانتیش دی پیسا شیخ زوی شیخ القرآن رحم الله دے پینڈای چی دا زیوی وی پا بنگلدیش اوالا ورکلا اوی دا بنگلدیش طالبان ناستو اغی وی چی او داشتی اغی وی چی او دا شتی دے بسانه دے متصل می دا تووی کنا صحیح دے کنا ما دے بیسا شیخ زوی نوی بیسا شیخ زوی پینڈای شیخ نوی پینڈای شیخ دا اغی طالبان نوری دی خبر بانی پوشو که پر اوی جرح کوی پا ماو که بینا برا جرح نیشتی برا راویان مضبوط تی نو دا آزا مل هنو جاج ال تا دی روح المانوی من ازان تا خلقو گورا کنا پتا کم دا دو دریابو ندی پتا کم سی دی دا دو دریابو ندی تری خواله ده شیطان غوڑی زان تا دیونو کتلوی زان تا رسو چکا مارا جلبا حرائن تا زان لیو عالمی کنا علی رضی اللہ عنہ کنا توم عالمی صغیری فی کن تول عالم الاکبر پتا کلوی عالم سا شوی ده راجم شوی ده زان تا دیونو گوری چو خلو که عبو آچه عبو آچه نو ده میتیازو پا طرف سنگ اوزی آغا سنگ دی او ده اوخ کو پا طرف سنگ را اوزی چی اوخ کو نا کمی رازی نو آسنگ دی او دا اولو بولو پزر چی کموزی نو آسنگ دی هازا مل هنو جاج هاز بون فراتون هازا مل هنو جاج یو یو شانتی دی بل بل شانتی دی هازا هاز بون فرات دا دی یو هاز بون فرات دی که دا خیر و برکت چاہ چو دی نکتل هازا هاز بون فرات دا یو دی خوک تندمات انکه هازا مل هنو جاج او دا بل دی تریو هم مل هن مالگین اجاج تریو و جعال بینهما برزخا گرزول دی اللہ دی پمینس کی و پردہ و حجرم محجورا و بند مضبوط و هو اللذی و اللہ دی آغذات خلق من الماء بشرا زان تو گورا چه پیدا کرده من الماء بشرا دو اوبونا یو غلط انسان سنگ میلیو نیلوی سیو رحم اللہ اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا و هو اللذی خلق من الماء بشرا اللہ دی آغذات چه پیدا کرده من المائد و بونا باشران یو غلط انسان فجالهو نتش انسان نا چه وازی پریخه گورا خیر و برکتا فجالهو ناسبا و سهرا نگرزول دا دلارا ناسبا و سهرا دا پتکی رشتا و دا پینسی رشتا ناسبا نسب چه دا پلار دا طرفی او سهرا دا سرغیانای طرف سهرا دا پینسی رشتا و تا پختانوی و کان ربک قدیرا او در افتا ده قدرت والا نو پا ده طولی سوزنو بانه قدرت ته نو گورا منل پا کارنو ویعبدون من دون الله زورا نبیا پا شرک داو گورا ده بینصاف و مشرک تا سرد ده دور دلائلو نا دل منل پا کارو نو ماننے کے بجائے وہی مرغی کی ایک ٹانگ ماننے کے بجائے وہی مرغی کی ایک ٹانگ اقد سپیلا کائے پا نیغا نشوا پا سانچا کی نیغا نشوا ویعبدون من دون الله بندگی کی دا اللہ نے علاوہ دا آغس بندگی کی ندلتا بندگی صدا خیرون او برکتون غواری برا مجد کرامدد کی پک پلو آجتون کی دا اللہ نے علاوہ آغس لا ینفعهم چی فائدہ نور کی دیل را ولا یضرهم فائدہ نور کی دیل را کدی یہ بلن کی ولا یضرهم تکلیف ولا نور کی کبلن پریدی ولا یضرهم تکلیف ولا نور کی کبلن پریگ دی ایسولنی وکان الکافر خودی لگیا دے مقابل دا اللہ کی وکان الکافر دے دا منکر دا برکتون دا اللہ وکان الکافر دے دا منکر دا برکتون دا اللہ وکان الکافر دے دا نمنون کے علا ربی زوہیرا یو مانا علا ربی زوہیرا پا مخالف دا رب کے مظاہرہ کا ان کے دے دا اللہ خلاف احتجاجون کے اور سنکے جشن نمن آوائی زوہیرا باندے پوشوئی مظاہرہ کو ان کے احتجاج کو ان کے ہڑتال کو ان کے ہے روان دے او یا اللہ نرا کے زما تو پیر بابا نے غواڑما او زے زما چکم نے پلان کی سی نے غواڑم کان الکافر علی ربہ ظہیرا دے کافر بمقابل در خپل کے ظہیرا جو مزور کو ان کے دیو معنی ظہر نہ شاکول تم ہوئی نو کان الکافر علی ربہ ظہیرا دے کافر رب تشاڑ ان کے رب تا شاڑ ان کے چه ده بل چانه خیر و برکت غواری نو اللہ ته خوشا وارولا دیو مانا زهیر دلی جوڑه اون کی تو موی وکان الکافر علا ربی زهیرا ده کافر پا مقابله ده رخ بلکی دلی جوڑه اون که ده مشرکان سر دلی جوڑه ده موحدین سر دلی جوڑه پا مقابل ده اللہ کی دلی مجوڑه برابر د دین د الله کې سره جوړا کا ډاله جوړا کا وکال الکافر علی ربی ظهیرا د کافر مقابله در اپ کې ډاله جوړون کې درې معنی سالورم وکال الکافر علی ربی ظهیرا او د کافر علی ربی په مقابل در اپ کې ظهیرا امدادی او ملاتړ د شیطان چې دې د شیطان امداد کی شیطان کوشش همداره چې خلق سکی گمراه کینو دے کافر کوشش همداره چې خلق سکی گمراه کینو دا د شیطان امدادی او د شیطان امدادی او کوم لاتړ دے چاو کو شیطانو کو دے دینجیوز لیڈر اغه دا کوشش چې خلق گمراه کینو دیم سکی خلق گمراه کینو د شیطان کاری واغسته کنه وکانه الکافر علی ربه ظهیرا او د کافر علی ربه بمقابل د رب کې ظهیرا ملاتړ دے شیطان وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا بس تخفل کار سره کال ورلا تخفل کار سره کال ورا جاړو ته شپه مکو وما ارسلنا نه را لګل موږ تعالی را الا بشيرا مبشرا ونذيرا مگر يا رب خوشالي اور انکه منون کو تا شي خير او برکت اول صورت کیسو للعالمینا نذيرا دل تسوي مبشرا ونذيرا التن سنو مبشر نو اول اول د برکت مساله شروع شو نو ملګری شته نه منون کیشته نه نو تبشیر چاته وای خوشحالی چاته وای شکر دې کوشش دې کاو دې لګیاوی نو تر دې ځای پورې به اوس یو منون کې څه شوی یو ابو بکر صدیق غون دې ځان به څه شوی پیدا شوی نو مبشرا و نذیرا اوس ته خوشحالی مو سره تل شو اوس تل شو کنه مبشرا و نذیرا خوشحالی اور ان کے منن کو تا او یرا نہ منن کو تا ہدی سو خیال چ دے زمنگ نہ چندی غواڑی اور تو ما اسلکم علیہ من اجر قطع الطمع ما اسلکم علیہ من اجر نو غواڑم تا سن پدی سو مزدوری سڑیا زما سو مزدوری ز خدا وام ز دل دادا سے دل کے سڑے اعلانو کی یرونو یرونو مدرسہ می جوڑ کڑی دا اس چاند دن غواړم یو لس سر دن چاند کې غواړم چې مدرسې کې خو طالبان پیدا کی تا مدرسې کې غواړه داخل کی کنه واړه داخل کې ما دایو چاند دن غواړم چې سرونو چاند خورا کی کنه دا دغه شانته لاندې اس چاند دن غواړم خدای خو غواړم چې الله سره خو ملاو شي کنه خو شي کنه الا من شاء مال نه غواړم اس نه غواړم الا من شاء ان يتخذ على ربي سبيلا مگر آغا سوک این یتخیز الی ربی چه جوڑ کی رخ پل تلار نزوت تلار خیم چه رادهی چه زلب تلار نیوم نزوت سخیم لار خیم این یتخیز الی ربی سبیلا و توکل نسو مار خونه ما چه پخار با پای ما چه غوارم سشه نا نسو با کوم سمار خونه ما چه پخار با پای ما مولاد جماعت جوڑ کو پزارو بای کلی که عجیبه جماعت سم جماعت عجیبه جماعت او دیو مالی دل نه دی خو خلک کوئی چې دیو عجیبه جماعت ډیر خسته جماعت دی نه انگلند کې وسړې جماعت جو کړو وی اراده می دا اراده می دی وی چې په دې کې د قران سوک بیانو کی ما آباد که چې خو سی په دین باندې سوک سکی آباد کی وی یو عالم په دې کلی لاړم وی هغه راته وی چې 100 روپے برکه وی ما چې زدا سیمولا ګورم چې پیسې نه غواړي او د دین خدمت کوي وی دامی غرز نو چی گینی نزو مولالا پیسه نوار کن وی چی ما دور غر جماعت جوڑو شن مولالا می دم یاشت سرور پینزو در روپه هم ورکول شوی خوی ماوی چی راشی دا اللہ دا پارا بیاول از پیسه ورکوم نو دیر خوابی چی پیسو دا پارا رانی شی وی بل مولا پس الارم یو راتین دا سی وی وی بل پس الارم یو غراتون دا سی وی وی یو راتا پا جواب کیوی چی دا سی مولاو گورا چی ماری چی پا خارو پای او گیر دور پوری نی چه ماری چه پخار و پای او گیره ور پوری؟ نی بیچاره تاوی چه مفتی سراج و دین سه پسه لارشه زما استاد الله دی عمر و سیاد که برکت واچی بی آغا پسه ورشا نوی رالما دوک تا آغا پسه مرغوز سر خواکی کلی دوک بی آغا پسه رالم بی آغا تا میوی چه جی جماعت می جو کرو یا غراتوی چه ما سر خوروزانه وقت نیشته درسونه می دی مدرسی می دی دعا وقت راتا نمی لاوی گی روزانه هفتوار با پکی یو ذره درس کن هفته با پکی جمعه پر از دو جمعه دو منزارست با پکی درس کم تو ملگورو تو آیت راجمه کی گیز با تو درس کم وی ما ارتوی چی جی سو روپای غواری وی آقاوی چی زو روپای مو پینا غوارم خو ملگیری را تکینا و چی زو درزم بس قرآن با تو هم نوی اگر اتوی چیزی ولی تا پور خیٹا نشتے یو مارتا چی دا تسوائے وی چیزی و ملالا تلو مغمات دا سی ہوئی چی دا سی ملاو گورا چی خیٹا اور پوری نی او خاری پا ماری پا خارو پائی وی مفتی سے بی مارتا وی چی اگی ملا پسی ورس چی دا سی ملا می پیدا کردے دوک کدے بے گیڑے دے او مار رے پا خارو پائی ورسا اگر دا سی ہوئی زو پک درس کوم درس پک شورو کو درس پکم پا ملانو زایدہ فتوی پا گورکلو جہاد دے ورزی پی جہاد دے ورزی پی او دا غرد غرد ملیان دا وزیر تعلیم سے بمو وزیر تعلیم سے نو سابقا آغا پا کیوم چی کم دنو دا غشان تی آغا پا کی او دا آواز بکی دا او مفتی مبارک پا طور کردی و حقانی لوی مفتی چی و آن پا طور کردی و پی ورزی پی وی دا غشان تی ورزی پی او مفتی سے غریب دا محراب سرا محراب سرائی مفتی سے بانے ڈز یو مشوی ڈزو کی اللہ بچ کو خوکانو دا ایسا سوال نے پیدا کی دا محراب دا جماعت پا وینو بانسخا ممبر پا وینو بانسخا آواز با کی دوی الجہاد سبیلونا الجہاد دا دغدہ کی کشمیرو او دا دغدہ کی امریکا چی سبیلونا الجہاد دا آواز با کی دو او پا محراب بانے اگا سڑیوی چی مای چیزا با دا وینی تر چرم لرے نکم خوی مولان را پسرال لوی مینت را تو کو مینت چه خدای او گوتا او گورا از دا لره که زمانگ شرم ده رنگو لور کنی اغوی ماهی چه دا با دا مفتی سه بیادگار زمان با جماعت کیی چه دا وینی با ترامیشه پوری پده بانه بس نکلا دارسن تا او خطو دارسن تا ملگورو پا دنگ دوله خیجاو دارسن تا او پسی گلتی را ویشتی سبیرونا الجهاد دا داوی دا غشانتی نم هنزا ماری ما پخار او پایم توکل علالحایی اس پار ازان کنا توکل علی الحی زان اس پارا پجوندی آغا ذات لا یموت چه مرگ پی نرازی و توکل علی الذی لا یموت پجوندی آغا ذات پانی چه مرگ پی نرازی مدارک ساجی بخبر رکی وی اتخذ من لا یموت وکیلا لا یکلو کا الی من یموت زلیلا وی اتخذ من لا یموت وکیلا آغا ذان لکار ساز و مددگار کا چه من لا یموت چه آغا بان مرگ نرازی اتخذ من لا یموت وکیلا آغا ذات زان لکار ساز کا چه پاغبان مرگ نرازی نو لا یکیلو کا ایلا من یموت و زلیلا آغا با دی زلیل مخلوق تا و نسپاری بیا زلیل مخلوق تا با دی و نسپاری دی و جنلوی زوانوی ملعون من کان سقتو علا مخلوق مثل فتح ربانی کیوی پلانت تی آغا سوک من کان سقتو علا مخلوق مثلی چه دا غیت بار دزان خونت مخلوق باندی من وسقا علا مخلوق مثلی نو کمسل قابض الماء من وسقا علا مخلوق مثلی چه چه بارو که دزان خونت مخلوق باندی نو کمسل قابض الماء دا دست دلکه چه دو بو نمو چه دکی او بو نمو چه دکی نا مخلوق باندی اتبار پا زل سڑیا و توکل الالحی اللذی لا یموت همیشه زن یوازی سابوا و توکل ایو الله زان سره بس وای چی بس الله ما سره دی بس و توکل علی الحی الله دی اوس پارزان پاغه جوندی باندې چې مرگ پین راضی په نور خو سره راضی مرگ راضی و سبب به حمد او چې ادبار دی وک توکل توکل له کون بیا وسه کې ډډ بلګای نو سبب به حمد پاکی بیان او د الله چې نور څوک ایصدار نشته الله سره نور د خیر او د برکت زموار نیشته به هم دی پستاینه دا الله بانه چی یو اللہ رد خیر و دو برکت زیموار سب به لا اله به هم دیه الا اللہ خوشی پی لا اله الا اللہ مسئله توحید لزور ورکا و کفا بهی بی زنوب عبادی خبیره پرید دا اللہ تا او پورا دی آغا اللہ پا گناون دو بندیانوی خبردار عوض تا پوست کئی آغا ذات خلق سماوات والارد چه پیدا کردی اسمان نوزم که و ما بینهما سجمیز دی که دی فی ستت ایام پشپگو رزو که یا پشپگو وقتونو که سم استوا علی الارش بیا برابر دی پا عرش بانه کمایلی قبشانی هی لکه سنگ چه داغ دی شان سر مراسب دی الرحمن فسأل بهی خبیرا یومانا الرحمن لوی دی مهربان لوی دی برکات دی هنده الرحمن برکت اچون که دی اللہ رحمتنا کون کے دے اللہ نو فاسأل به خبیرا فاسأل به خبیرا نو تپوسو کا دا غبارا کی خبیرا دا پویا کسنا دا غد صفتو نبارکی دا ار چانا تپوسو مکا مشرک نه تپوس مکا خوبت دغه وی چی کوٹی پیچرنا ہو تو سیڑی کی ضرورت ہوتی ہے نفس الوی خبیرہ تپوسو کا دا غبارکی خبیرہ دا خالم نا پا صفاتو دا غد نو آولی پوہ کی چی اغت آغا وسائلو تو ضرورت نشتا چکو مخلوق تسی ضرورتی فس الوی خبیرہ تپوسو کا دا غبارکی دا پویا کس نا چی دا غب صفاتو دے خبردار کی دویو مانا فسأل به خبيرا وی غوار دا اللہ نا فسأل عنہو وی غوار دا اللہ نا خبيرا پا دا سیال کے شاید خبردار تا پا جتنو دا غنے اولی نو غواری چھتا بل جان خیر و برکت غواری فسأل به خبيرا وی غوار فسأل عنہو او غوار دا غزاتنا پا دا سیال کے چاید خبردار تا پا جتنو در امانا فسأل به خبيرا فسأل بیهی خبیرا فسأل اغوارتا بیهی پاغی ذات می دی قسمی خبیرا نو تجد ہو خبیرا بیا بے مومی خبردار فسأل بیهی فسأل اغوارکانا تا داغنا فسأل ہو وی غوار داغنا نو بیهی زمال پاغبان قسمی چی خبیرا تجد ہو خبیرا بیا بے مومی آغی ذات لرا خبردار پا پل وجو تنو چکلو مویلشی دیتا چه تابدار شده مهربان بادشاہ دا آغی اللہ سجدو کی تابداری و کئی نوائی دی کسی دوی دا مهربان دا بکلا دا کمی را ہوئی دی کل دی اللہ اللہ زوتا ہے اس دی رحمان رحمان زوت کو اس دی زوتا ہے رحمان رحمان نو چه کلو مویلشی دیتا چه سجدو کی مهربان بادشاہ تنوائی سده مهربان آئی سجدو بکو منگا را غصر چا ترا توکم کئی وزادهم نفورا او زیاد کی دی لر نفرات حدیث ہے پورے او دی مانل چھو بارکت اچھا ان کے دی دنیا پسی زنو کے سوکتے اللہ اسمانون دیولی دل اسمک کی دیولی دلے سیلائی دیولی دا توفان دیولی دا بارانون دیولی دل نوار دیولی دا سور دیولی دا دریابون دیولی دل پدر طول کے بارکت چاہ چولے ہو اللہ المبارک فی کل شئین ہو اللہ بارکت اچھا ان کے پارسو کے سوک دے اللہ نو سو شورو کرو دوے میسا چھو بارکتونا پا آخرت کیم سوکا چھے انقلاب را روان دے انقلاب دلائل ہم دا سے ذکر کی تیاری پس سرازی رنا رازی رازی پس سرازی شپا رازی شپی پس سرازی رز رازی دے یو بل پزای رازی نو دی دنیا پس را روان دے آخرت را روان دے دلائل اقلی و لامخ کی دا ذکر کرل تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا خیرون والد آغازات جعل فی السمائی بروجا چه گرزول دی پاسمان کی بروجا دستو زائن دا فرشتو یا بروجا زائی نگس پکمائے یا دنور وجعل فیہا سراجا و قمرا منیرا حجر کے میں تفصیل کرو وجعل فیہا سراجا او گرزول دے پدے کے سراجا دیوا و قمرا منیرا سراج نور و قمرا منیرا او سپکمائے روخانا کون کی او گولا دنور زان لبرکات دس پکمائے زان لبرکات وہو اللذی واللہ دے آغزا جعل اللیل چھ گرزول دے اشپا اور از خلفتا زائی نیون کی دے یوبل خلفتا زاینون کی دی یو بل ششپ راشی نو رز لالشی چه رز راشی نو شپ لالشی لیمان اراد یو بل زاینوی لیمان اراد این یا ذکر لپارد آغا چا چه اراده چه نصیت و اخلی او اراد شکور ای اراده کری چه قدرو کی دا اللہ دا نعمتونو و عباد الرحمن برکتونو اللہ دا آخرت ورکی خو صرف دی خلقو لا پا دی صفتونو باننے و عباد الرحمن شناختی کارد دا مومن دا مسلمان شناختی کارد و عباد الرحمن متاز دا مہربان بادشاہ چا اللہ تا متاز ای اللہ تا حاجت روا مشکل کو شاد برکتن خواند وی عباد الرحمن بندیان دا مہربان بادشاہ آغا بخت اور یمشون علی الارض ہونا چی روانی پز مکبانی ہونا تابدار دا اللہ چی دا اللہ تابداری ہونا دا اللہ سے شی دانا چی ہونا پا مزا مزا پی اکرام اکرام چی اصلا نا چی دا شپران دا زمکران نسی شی خوشی پا مزا مزا دا جینکو پا پل نوی هاو نا روان خپا نرطوب دی خو هاو نا تابدار دا اللہ سشی تابدار دا اللہ هاو نا یعنی لا یمشون لماسیت گناہ لنی روان اولا الارض هاو نا پا اتمینان جاہل مقابلہ پا جاہلت باننی نکی بلکہ دیر پا خیار توب هاو نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ او کلم چی مخشی دید ناپوی سرا الجاهلون آغا خلق چی غید برکت اختیار مند بل سو گنین و آجاہل الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون کلم چې خبرې کوي د جاهلانو سره چې دا الله په صفاتونو باندې پوېږي نه قالوا سلاما نو وای ورته د سلامتیا خبره چې په دې کې د سلامتیا دا چې برکات ده هندا برکات ورکون کې د خیر او برکت زموږ لري आवाज سوکو کنه الله دانا چا د جاهل او مخامخ شي د اسلام علیکم تعالی نظر زم چا سره د خبرې کوي دې جو ته وی چا ته بیان موحدین ته आवाज بیانې وایذا خاطبهم الجاهلون کله چې مخامخ شي د جاهلان سره قالوا سلاما نو وای ورته د سلامتیا خبره والذین یبیتون لربهم اخوش قسمت یبیتون لربهم چشپا تیرے خپل رب تا سجدن و قیاما پا سجدہ کی او پولارا اللہ دی منکی دا صفت راولی والذین یبیتون لربهم آکسان یبیتون لربهم چشپا تیرے خپل رب تا سجدن و قیاما پا سجدہ کی او پولارا سجدہ کی او پولارا سجدہ کون کی او قیاما نو ولار کل سجدہ کر منس کی دا غینو اللہ امنا جفون کان تزوق مناما وزرائی دمو آل الخدود سجاما زیز می دو خوب نبند که سرگ دو خوب نبند که اوخ که راتوی که پاننگو بانده دیره و علم بی انک میتون و محاسبو و علم بی انک میتون و محاسبو یا من علا سخت الجلیل اقاما یا سڑی آچ دا اللہ دو غصه کارون دی شروع کردی پوشا یورز بمری و اللہ با دسر حساب کئی لله قوم اخلصوا في حبه لله قوم اخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما الله ليقوم دي چې الله سره مين خالص کړي دا نو الله په خوشاله دي واختصهم خداما الله خپل دین له خدمتگار خوښ کړي دي الله مونږ خوښ کا قوم اذا جن الظلام عليه باتوا هناك سجدا وقياما قوم اذا جن الظلام عليه چکالا تیاری پی راشی نو باتو هنا کا سجدن و قیاما پا تیاری کی سجدی او قیام خمس البتون من الطاف و فی زمرا لا یفون سوى الحلال حراما خمس البتون من الطاف و فی زمرا لا یفون سوى الحلال حراما دکتشو گیڑو والا زند مخلوق نبچ کون کی او دا حرام دا حلال نا علاوہ حرام باندی پورا والی نکی دانا چی حرام پس روان دی حرام ولنزی یبیتون لربهم چودری گی رب پل تا سجده و قیام سرام نو پا دی بانی غاورا ندی پا دی سن ندی غاورا ندی والذین یقولو را ربنا دانا چه دو رکاتو کی دو وحی انتظار والذین آکسان یقولون ربنا چه ویدی ورب من اسرف عنا عذاب جهنم وڑی زمان عذاب دو دوزخ گورا همشا پشت ز عبادت دوتا سهر چشم از شرم با پشت پا سادی بابا وی وی همش پشت ز عبادت دوتا طولش پا ملاد عبادت نراشی تا سهر چشم از شرم با پشت پا سهر چکم دینو در شرم دو جنام سرگی که تکلی دیخ پو تا گوری چی اللہ ستادیر گنانگاریم ستادیر گنانگاریم رب نصرف اننا ورب واری زمان نازاد جانم این نازابا کان غراما یقینا عذاب دې چې دینو کان غرامه ده دا جوخ په بنده پوری دا بنده پوری جوخ ته جدا کیږي دی بیا نه غرامه جوخ کل غریم مفارق غریم الا النار حدیث کی وی کل غریم مفارق غریمه الا النار هر قرضدار دې بل قرضدار نه جدا کیږي خدا اور داسې قرضدار دې چې دې بیا خپل قرضدار نه جدا کیږي اور نه جدا کیږي نو کان غرامه ده دا جغ یا این عذابا کان غراما ده دا تاوان دا زاید تاوان این آسات مستقر را یقینا دا بد ده زاید پات مستقر را زاید آرام و مقام و زاید پات که دو آنگ بختور ازان فقو چکل دی خرچ که اینو لم یسرفو زیاده نکی ولم یقترو و کمی نکی نه زیاده که اونو کمی زیاده کلا چی بی دینه بانده اولگی ولم یقترو کمی نکی چی دین کسو کی کمی نه پا دین بانده سکی لگی وکانا بین ذالک قواما او دی پا میانس دی که ولار خرچه دی پا میانس که دا عمر ابن عبدالعزیز بانده دا بادشاه خدا وادوا دا بادشاه لور دا بادشاه لور پی وادوا نو آقا دا لور نتا پوسو که وی دا عمر ابن عبدالعزیز خرچه سنگه دا خرچه سنگه دا نو آقی اتوی از سیئت بین الحسنتین الحسنة بين السيئتين الحسنة بين السيئتين یو نیکی چې د دوو ګناهونو د مینځ ده اسراف او اقتار ګنا دی. اسراف او څه شی هدا زیاتې او کمې دواړه دي ګنا د دې په مینځ کې چې کم شی دی بیاقې خرچه ده. الحسنۃ بین السیئتین خیر الامور اوسطها بهتر می در بیان روی ده کان بین ذلک قواما والذین لا یدون مع الله الان آخر آغا بختار لا یدون مع الله چنه را بلی سر دا اللہ نهاجت روان نور نور خیر و برکت زیمواران نمانی ولا یقتلون النفس اللتی او نوجنی نفس آغا چه وجلی دی اللہ حرام کردی اللہ وجل داغا حرم اللہ چه حرام کردی اللہ وجل داغا الا بلاق مگر دا شریعت دا قانون مطابق ولا یزنون او بدکاری نکی ومن یفعل ذلک چاچو کل دا تیر کارونا مذکور ذالک دا تیر کارونا یلقا ساما نو ملاو بشی دخپل گناه سرا یو مانا یلقا ساما یو گناه خونه دیر دی کنا یلقا ساما ملاو بشی دخپل گناهون سرا یا یلقا جزا اسمین ملاو بشی دخپل سزا دامل سزا سرا دخپل یلقا ساما ملاو بشی سزا دخپل گناه سرا یضاعف له العذاب دو چند بکره شدر رازا پرست ده قیامت که ویخلود فیه موحانا دا پر طول قرآن که دا یو فیه لده یو جرده ویخلود فیه موحانا دا چه زور غرار که چه ستا پیم زده یخشی چه جهنمی بانه خوشحاله چه جهنمی لپا جهنم تلو بانه سی خوشحاله چه ده وس لار شی بس لار دیشی چه نیمانل نو جر المجرمی فی جهنم لکه سنگ چه دا جر اگد ده کنا دا زیر سده اوگد دینو دق کشانت و مجرم پو اوگد بانی چه تلال شی دو زختا وی اخلط فیه موحانا او دن همیشه وی پده که زلیلا الا من تاب مگر آن چاچ توبه وی استلا و آمانا و ایمان رالو حامل آمالا صالحا عملو کامل نیک بیاد پارا فولای که یبدل الله سیئات محسنات او دیدی دا آخرت برکتو آخرت برکت تیولید چی گناهون والا اللہ پس بدل کرل پنے کو باننے فاولائی کئی بدل اللہ دا کسان چی دینو بدلی اللہ گناهون دی پنے کو باننے لعل رحمت ربی حین یقسمها لعل رحمت ربی حین یقسمها تا دی علا حسب الاسیان فی القسمی بردہ وی بردہ وی لعل رحمت ربی حین یقسمها وی کدیشی رحمت در رب میں چکلی ویشی رحمت در رب میں چکل ایسی کی لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی على حسب العسیان فی القسمی چکی دیشی چی ویش کے برابر دو گناہ ربا نیویشی چی سورا می گناہ زیادتے نطورا برا لسرا کی رحمت زیادت را کی اللہ رب رزت پی منگا رحمو کی اللہ رز من گناہونا معاف کی اللہ رز من گناہونا پنے کوبانی بدل کی فاولائی که یبدل اللہ خوار چالنا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائی که یبدل اللہ بدل اللہ گناہون دی پنے کو باندے یا سختائی دی پنے کو چا سمرا پی سختائی پی توحید کر آگلین دمرا پی اللہ سور کی خوش آلائی وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخون کے محربان و من تاب و عمل صالحا چاہج توبہ و سلام علیہ کنیک فإنہو یتوبو اللہ مطابا یقینا دے را گرزی اللہ تپرا گرزی دو دے اللہ تراو گرزی دو اللہ بولو اور کی آغا بختا اور لا یشدون الزور چھنا حاضری کی دروغ ہوتا یو مطلب چھنا حاضری کی ستا دروغ ہوتا لوی دروغ آغا شرک درگاہ تانا حاضری کی درگاہونو تانا حاضری کی شرک درگاہونو تا شرکی میلو تا ورسونو تانا حاضری کی لا یشدون الزور دانا چھ لوی عالمی عرص لروانی لا یشدون الزور لو عالم به اوس را بروانی پورس کې وینم لیکل شوی وی زم وای چې کوم بیا به بریلیان قبضه کوي نو هغه په قبضه کوي یا نه تو خو بریلې شوی تو خو نغدو کې لاړې کنه لا یشهدون الزور نه حاضری کې درگاهونو میلو تا یا لا یشهدون الزور کل باطل زورا و زخرفا هر باطل چې ابس اخیست کړی شوی لا یشهدون الزور د ډم چورای مجلس ته حاضریږي لا یشهدون الزور قسم نکی پا دروغا دیمی امانه دا قسم نکی پا دروغا ویزا مر رو باللغوی مر رو کراما او چکل تیریگی پا لغو بانه تیریگی بچ بچ پا عزت سرا یعنی بچ بچ تیریگی ازا مر رو باللغوی مر رو کراما پا هر لغو بانه چه دا اللہ دا دین نسره غافل کی دانه چه کرکت دا ماخام دا سماس پخین نواله تر مازیګر ناستی او بیا په ټی وی کې وته ناستی ټول شپه وته ناستی نه زامر رو بالله وی مرو کراما غانه بجانه مجلس نه داسې تختی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د غانه आवाज واورید او ګورو کې ګوتی ورکړي منډي منډي منډي منډي نبی علیہ السلام خواته ورسېدی ولی په دا غشن چلو هغه ځای کې आवाज او ما یو ګونو کې ګوتی ورکړي او تختی د متنه. نبی علیہ السلام لقد اصبح ابن ام عبد کریما اذا مروا باللغو مروا کراما. لقد اصبح ابن ام عبد کریما ابن ام عبد دا کنیوا و عبدالله ابن مسعود نن کریم سباکا اذا مروا باللغو مروا کراما دانا چی خواک کشه اومنده اذا مروا باللغو مروا کراما هر کلچ تیری گیدی پا گناه بانده پا هر گناه نو تیری گیدی نا بچ بچ. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم هر کلچ ها کسان چی داد مسلمانانو شناختی کارت ده زن که قتل غواری اذا ذکروا بآیات ربهم چی کلم نصیحت ورکول شدیر را پایتون در رب بانه قرآن و تا بیانیگی ملم یخیر رو علیه آسوم و هم یانا نو گردی که بده بانه کانا اولانده چی زن دا سی صاحب که لکه کن اولون چردو ما سوری دلی نیدی اللہ دا صفت من کن راولی چی کانا اولانده شو اللہ دیر تا من ویخ کنی. والذین یقولون ربنا آکسان یقولون چی وای ربنا و ربم حبلنا من ازواجنا را کی منگل دا بی بیانو زمانگنا و ذریاتنا دا اولاد زمانگنا قرآن.